अपना पानी अपना जीवन। 11वां भाग, 8वां अध्याय, पर्यावरणीय स्वच्छता। पानी की गुणवत्ता पर्यावरणीय स्वच्छता पर निर्भर करती है। स्वच्छता जीवन पद्धति का एक अंग है। आसपास का साफ माहौल, साफ घर, साफ खेत, साफ व्यापार, साफ पास पड़ोस और साफ समुदाय से ही पर्यावरण स्वच्छता बनती है। हमें अपने भोजन का भी ध्यान करना है। हमारी गंदी आदतों, मक्खियों इत्यादि से भोजन दूषित नहीं होना चाहिए। पर्यावरणीय स्वच्छता में अधोलिखित बातें शामिल हैं। एक, व्यक्तिगत पारिवारिक और सामुदायिक स्वच्छता। दो, जल स्रोतों की पर्यावरणीय स्वच्छता। व्यक्तिगत स्वच्छता का संबंध हमारे शरीर है। इसमें दांतों की देखभाल, साबुन अथवा राख से हाथों को धोना, शौचालयों का प्रयोग करना एवं साफ कपड़े पहनना आदि शामिल हैं। पारिवारिक स्वच्छता में घर की और आसपास की सफाई, मक्खियों को अपना भोजन दूषित ना करने दें, भोजन को हमेशा ढककर रखें आदि बातें शामिल हैं। सामुदायिक स्वच्छता, कूड़े के गड्ढों और सोकपिट का प्रयोग करें, मक्खियों और मच्छरों से बचाव करें, खुली जगह पर मलमूत्र ना त्यागें, सार्वजनिक नलके की समुचित देखभाल करें आदि। पर्यावरणीय स्वच्छता प्रणालियाँ, शौचालय, मूत्रालय, बायोगैस, धूम रहित चूल्हा, किचन गार्डन आदि। कूड़े कचरे की इस तरह व्यवस्था करें कि उससे जल स्रोत दूषित ना हो। जीव अवक्रमण, कूड़ा कचरा मनुष्यों और जानवरों का मलमूत्र और पौधे खाद व उर्वरक में परिवर्तित हो जाते हैं। अन्य कूड़ा करकट जैसे प्लास्टिक, आयरन, ग्लास, रसायन आदि का निपटान पृथक रूप से किया जाए और उन्हें समुचित स्थानों पर डाल दिया जाए। जल स्रोतों की पर्यावरणीय स्वच्छता। एक, नदी। समस्त नदियाँ बहुत अधिक प्रदूषित हैं। इन्हें प्रदूषण से बचाने के लिए हमें कूड़े कचरे को उस समय तक पानी में नहीं जाने देना चाहिए जब तक कि उसे सुरक्षित ना बना दिया जाए। उद्योगों से निकलने वाली पानी को नदी में जाने से पहले सुरक्षित बनाना चाहिए। लोग नदी के पास मल त्याग ना करें। लोग नदी में मृत शरीर ना फेंके। दो, टैंक, तालाब, झीलें, नहरें। पशुओं और मनुष्यों को इन स्रोतों में घुसने की अनुमति नहीं होनी चाहिए।